Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Na apa kwa mchana, na kwa usiku unapotanda, Mola wako mlezi hakukuacha wala hakukasirika nawe. Na bila shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko uliotangulia. Na Mola wako mlezi atakupa mpaka uridhike. Kwani hakukukuta yatima akakupa makazi, na akakukuta umepotea akakuongoa, akakukuta mhitaji akakutosheleza. Basi yatima usimone, na anayeomba au kuuliza usimkaripie, na neema za Mola wako mlezi zisimlie. Surat Wadduha imeteremka Maka. Sura hii imeanza kwa viapo viwili vyenye kueleza nyakati mbili za uchangamfu na za kutulia, ya kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu hakumwacha mtume wake wala hakumchukia, na kwamba aliyomtengenezea katika akhera makao ya juu ni bora zaidi kuliko aliyomkirimu duniani. Kisha Subhanahu akaapa kwamba yeye atampa mpaka aridhike, na yaliyotangulia ni ushahidi wa yatakayokuja. Kwani alikuwa yatima akampatia makazi, alikuwa amepotea akampa bora ya uongofu, na alikuwa fakiri akamtajirisha. Kisha aya zikataka aangaliwe vyema yatima, na asikemewe mwenye kuomba au kuuliza, na zisimuliwe neema za Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa wakati wa kupanda juu jua, na ni wakati wa uchangamfu na kazi. Na hapa kwa usiku unapotulia na ukatanda kote kiza chake. Ewe Muhammad, Mola wako mlezi hakukuacha wala hakukuchukia. Na matokeo ya mambo yako mwisho wake yatakuwa bora kuliko mwanzo wake. Na ninaapa kuwa bila shaka hapo Mola wako mlezi atakupa kheri za duniani na akhera hata utaridhia. Kwani hakukukuta wewe yatima unahitaji kukutunza, naye akakupa makazi ya kukuhifadhi kwa mwenye kukuangalia vyema kwa mambo yako, na akakuona umebabaika ukukinaika na itikadi zilizokuzunguka, naye akakuongoa kwenye njia ya haki, akakukuta fakiri wa mali, naye akakutajirisha kukupa riziki. Ikiwa hii ndiyo hali yetu nawe, basi yatima usimdhili, na mwenye kuomba ukuuliza usimjibu kwa ukavu. Na ama neema za Mola wako mlezi zitangaze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwa ndiyo kudhihirisha neema.